سورة النساء درس نمبر 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أن إنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وما أرسلنا نذليك لمنغا من رسول إسيو بيغمبر إلا ليطاع بإذن الله مگر د دې د پارا چې منلوشي د ده په حکم د الله تعالی چې تابیداری وشي د ده په حکم د الله تعالی. ولو انهم او کله چې دوی ظلمو ظلمو کې انفسهم په خپلو ځانونو جاءوکا راشی تا ته پیغمبر فاستغفر الله او توله بخانه وغواړي د الله تعالی نه واستغفر لهم الرسول بخانه وغواړي د دې د پاره د الله نه پیغمبر لوجد الله نوبمومی الله تعالی لرا تواب الرحیم توبه قبلونکې رحم کوونکې. په دې آیات کریمه کې ترغیبات د فار د اتباع د پیغمبر مطلب دا دی ک دینه سه غلطي او د دینه سه ګناه وشي او تعالی راشي او دی په خپل هم د الله تعالی نه بخانه وغواړي او تور له پیغمبر د الله تعالی نه بخانه وغواړي نو الله تعالی به پې مهرباني وکړي. دا کله چې کله نبی علیہ السلام ژوندی و نو د نبی علیہ السلام متعلق الله فرمایي چې تعالی راشي. اوس کله چې نبی علیہ السلام وفات شوی دی نو د وفات نفس آیا دلیل شته چې څوک لاړ شي او د پیغمبر ته ووایي چې ته زموږ دپاره دعا وکړه؟ ځکه چې نبی علیہ السلام په خپل ژوند باندې دا خبره کړې ده چې اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، یا الله زما د قبر نه درګاه مه جوړی چې خلک راځي او هغې زما عبادت کوي زما نه غواړي زما د قبر نه، یا الله درګاه مه جوړی. او چې کله په کوم مرض باندې او په کومه بیمارۍ باندې نبی علیه السلام پاسېدل نه دی او پات شوی دی نو د هغې حالت عائشه رضی الله تعالی عنها ذکر کوي. عن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی مرضه الذی لم یقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. عائشه رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين فرمای چې هغه مرض چې نبی علیہ السلام پکې بیا پاسېدل نه دی او پات شوی دی د هغه مرض په حالت کې نبی علیہ السلام فرمای لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. لعنت الله په يهوديانو او په نصارو باندې چې د پیغمبرانو د قبرونو نه چې کوم دینو جمعتونه او التزي او دغې نه جمعتونه جوړ کړ. نو د دې وجه نه نبی عليه السلام خو په هغه خلکو لعنت ویلې دي چې ځي قبرونو نه او دغې نه غواړي، او نبی علیہ السلام خو دعا غوښتی دی چې یا الله زما د قبر نه درګاه مه جوړی چې خلک راځي او زما نه غواړي. او دلته چې دا یاد دی نو په دې ځای باندې یو کیسه او یو روایت خلک ذکر کوي او ډیرو کتابونو هغه ذکر کړی دی، ا دغه عبارت زتا استوامه. او دا حدیث او دا روایت دا بالکل منګړت او د دروغ دی. او په دې باندې شیخ چې کوم دی په خپل کتاب البصائر کې په دې باندې رد کړی دی. نو هغه روایت او هغه کیسه څه ده؟ هغه عن العتبه قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء اعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو انهم اذ ظلموا دايات بكوي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك الى ربهم ثم انشا يقول يا خير من دفنت بالكاء اعظمه فطاب من تيبهن القاع والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم ثم انصرف اغرابي فغلبتني عيني فرايت النبي صلى الله عليه وسلم بالنوم فقال يا عتبة الحق الاعرابي فبشره ان الله قد غفر له. دا دې حدیث معنا دا حدیث خلق بیانې کتابونو لیکل دي، ډیرو کتابونو لیکل دي، چې عتبة وای چې زه ناستم د نبی علی السلام د قبر په خوا کې او یو اعرابي یو باندې چی راغی او هغه باندې چی وای السلام علیک یا رسول الله سلام دی پتا باندې اے رسول الله سمعت الله يقول ما اريد لك الله تعالى قران کی ویلی دی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم او کلا چی دی ظلم کی پخپل زانن مانی جاءو کو راشی تا تا فاستغفر الله بخانو غاری د الله تعالی نا واستغفر لهم الرسول بخانو غاری د دی د پاره پیغمبر د الله تعالی نا لوجد الله تواب الرحیم نوب می الله لرا توبه قبلون کے رحم کون کی. نو دې سوي دا باندې چی وي وقت جئتو کا مستغفرا لذنبي زتا سکر اغلم پیغمبر جما ته زما ګناونه ما بشي مستشفعا بك الى ربي او زتا شفاعت شفاعتي ګرزوم شفارسي ګرزوم الله تعالی سکه خپل رب سکه ثم انشا يقول او بيدا اشعار وي يا خير من دفن بالكاع عظمه فتاب من تيبهن القاع والاكم. یعنی مطلب څوک چې دلته دفن دی دا ځای نه خوشبوئی راخیږي دا ځای د خوشبوئی دی زما نفس پی قربان شه او وی نفس الفداء لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم زما نفس تر قربان شه چې تکم قبر کې پروتې چې پدې کې سخاوت او ورکړي. نو دا اشعار وی او بیا دې سوي ثم انصرف الاغرابي هغه باندې چی لړ. نو دا عتبة سوي فغلبتني عيني نو ما معنی چې کوم دین خوب غلبه وکړه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم په نوم نو ما نبي عليه السلام په خوف کې ولیدو فقال يا عتبة الحق العرابي ما ته وی الا منډکا هغه اغرابي پسې فبشره زير ولا ورکا ان الله قد غفر له تحقیق الله د تمافي یو خدا چې دی وې زده قبر سکه ناستو اغرابي راغې باندې چی راغې او دا آیات وي او نبی علی السلام ته وې چې زه د خپل ګناونو مافي غواړم او دا رنګ ته الله ته شفارسي ګرځوم او دا اشعار وي چې ته ډیر سخی او ته ډیر ورکوونکی او بیا د دې نفس باندې چی لړ دی وې په ما باندې خوب غلبه وکړه او چې کله په ما خوب راغی ما نبی علیه السلام ولیدو ما ته وی یا عتبة اے عتبة الحق الاعرابي اباندی چی پس منډه کا الا فبشروا ان الله قد قد قد غفر له ولذير ورکه چې الله وتبخانه وکړه. دا حدیث شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه د فجبیر وی دا حدیث ډیرو کتابونو ذکر کړی دی. خدا کیسه د دروغجنو ده لکه څنګه چې شیخ القرآن د پنجفیر البصائر صفحه نمبر 149 کې دا غي چکم کتاب دی البصائر یو سل او نهما سلیختما صفه باندې هغه په دې حدیث باندې رد کړی دی. فرمایي چې د دې سند د دې حدیث سند چې کوم دی دا دروغجنوي خو دی، او د سند باقی ر جیال چې کوم دی باقی نور خلق چي دی هغه مجهول دی، پته یې نه لګي. او سند کې هغه وی اشتراک دی، په سند کې اشتراک دی، کله یو ذکر کوي کله بل ذکر کوي. سند چې کله ذکر کوي پاره کې اشتراک دی، کله یو دی مخلی کله د بل نو مخلی. نو د دې وجنه هغه وی پکې خلق مجهول دی، پکې خلق رکته په منس کې. او لیکي شیخ القران کدا خبره ثابت شي نو بیا خو بدین کې خوبم دلیل وګرځي. یو بوي چې بیگا ما خوب لیدلې داسې مې لیدلې د نبی عليه السلام، بل بوي چې ما نبی عليه السلام داسې لیدلې، بیا خو به خوبونه دلیل وګرځي په دین کې. او دین الله پاک وی الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. ما نن رضی دین کامل کړی دی، دین عبادت چې څومره دي عبادتو کې داسې یو سیز نبی علیه السلام مونږ ته نه دی پریخي چې پاره کې مونږه محتاج شو چاته چې هغه کې مونږ ته یعنی رڼانی په معاملاتو کې نوې خبرې راشي پاره کې ضرورت راځي. په عبادتو کې چې څومره عبادت دي هغه نبی علیه السلام مونږ ته بیان کړی. نو دی په عبادتو کې چې کوم دی نو سکه په عبادتو کې ورکره وی پلان کې په کتاب کې لیکلي دي، کله به وی پلان کې خوب لیدلې. الکه د عبادتو بارک خو نبی عليه السلام او د الله تبارک وتعالى د طرف نه دین مکمل راغله دی. او نبی عليه السلام وی ترکتکم بالبيداء ليلها كنهارها لا يزيء عنها الا هالك. ما تاسو په تک سپین دین باندې پریخي، او د دې تک سپین دین دا داسې دی لکه تک سپین اروز، او نو کګیګی د دین مگر څوک نبی علیہ السلام ورته تبع شوی دی. او واقعی دی چې دین نه کوک شي تبع دی کنه دی. نو د دې وجینا بیا خو به خوب دلیل وګرځي. نو په دې روایت او په دې کیسه دې معنی دوګه کې دل نه دی په کار اگر چډیرو کتابونه لیکل دي. نو فرمای ولو انهم ظلموا کلا چې دی ظلم کی انفسهم په خپل ځانونو جاءو کا راشی تا ته پیغمبره نو نبی علیہ السلام چې کله ژوند دی فاستغفر الله وبخانه وغواړي د الله تعالی نه واستغفر لهم الرسول وبخانه وغواړي د دې لپاره د الله نه پیغمبر لوجد الله تواب الرحیم نو به مومي الله لره توبه قبلونکې او رحم کوونکې. فلا وربک قسم می دی پربستا باندې لا یؤمنون ایمان والکه دې نشي حتا تر دې پوری حکیمو کا چې پیسلا کوونکې وګرځي تعالی را فیما شجر بینهم پاغ خبرو کی چې خوری شوی دی په منځ دی کی ثم لا یجدو بیا نمومی دی فی انفسهم په خپل نفسونو کی حرجن تنگسیا مما قضیتا داغ پیسلی نچ پیغمبر تاولا پیسل کری ویسلمو تسلیما و غاڑا کی دی غاڑا کی خود اللہ. یعنی نبی علیہ السلام چې کله ژوندې وو نو حکم چې تا پیسله کو نو ګرځي نو ایمان ولا کېدی نشي. او کله چې نبی علیہ السلام او پات شوی دی نو د نبی علیہ السلام په سنتو به پیسله کوي. د دې وجنا په حدیث کې راځي عل علم فریده على كل مسلم ومسلمه. علم چې کوم دی ضروری دا از دکړه په ار مؤمن مسلمان معنی چې دې سلیریش ګنټه وخت په تیرول شي خپل د دین او د قران او د سنت مطابق دا په ار مسلمان سړی او په ار مسلمان معنی خزمانه فرض دی. ابن عبد البر الجامع البيان العلم والفضيله کې د ابن مبارک معنی ذکر کوي. معنی دا چې کله پتا باندې غم او خادیراله نه ته پاره کې سنت د پیغمبر ولټاوه چې آیا سنت د پیغمبر سړي. نو د دې وجنه ایمان والا کې دې نشي قسم مې دې په ذات ستا باندې د رب ستا باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رب چې هغه الله دی زمونږ استاسو رب چې هغه الله او د تمام کائنات او د تمام اسمان او د زمکی د هر یو سیز رب مالک خالق اغا یو الله تبارک وتعالى دی اغا الله تبارک وتعالى وی فلا وربک قسم می دی پرب ستا باندې چې اغا زیما الله تبارک وتعالى پخپل دی لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ایمان والا کې دی نشي چې پیسله کون اونو ګرځي پیسله کون کې اونو ګرځي تعالی را پیغمبره فاغه خب پیما فاغه سکه شجر بینهم چې خوري شوی دی په منځ د دی کې اغه خبره چ خوری دی په منز د دی کې د دی په منز کې څه خبره رااله او طالب پیسل نه راړي ثم لا یجدو طالب پیسل او کې ثم لا یجدو بیان مومی فی انفسهم په خپل نفسونو کې حرجن تنگ سیا مما قضیت دا غسنه چې طالب پیسل کړی وی و یسلمو تسلیما او غاړه کې دی غاړه کې خودلا د دین مخ کې هغه بیان دا هغه منافق شو چې هغه ویزو د نبی علیہ السلام نفس چې نبی علیہ السلام په سلام وکړه دا غي نفس چا څه کړل عمر رضی الله تعالی عمر رضی الله تعالی عنه لکه څه ختم کړه وې د عمر په سلام دادا چې د پیغمبر په پیسلو باندې پیسل نه کوي نو عمر بیا دا پیسل کوي پیسل یې ورته خوده چې ستا جوان چې کوم نه دا په دنیا کې نه په کار چې د پیغمبر د پیسلې د پاسه ما څه پیسلې راوړي نو الله تبارک وتعالى په دې آیاتونو کې وایي چې ایمان والا کې دی نشي چې د پیغمبر په پیسله باندې پیسله او ایمان والا کې دی نشي چې پیغمبر کومه پیسله کړی او د پزړه کې په تنګ سیار راشي نو اوس پیغمبر پیسلې موجود دي که موجود نه دي دا غو سنت طریقې فکار دی چې څنګه دا دلیل په پیش نه ابن عبدالبر الجامع البيان على العلم والفضيله کې د ابن مبارک هغه قول ذکر کوي معنی ذکر کوي کله چې پتا غم او خادی راشي وګوره چې سنت د پیغمبر سي او ډېر آسان کاری په هغه سنت د پیغمبر کې د دنیا هم پیدا او د آخرت لپاره هم پیدا ولو ان كتبنا عليهم كچروي مونږ چې مقرر کړی په دې معنی ان قتلوا انفسكم چې وجنه یو بل او يخرجوا من دياركم يوزي دخبلوا كورونونا ما فعلوه نما يكرهوا دي لرا إلا قليل منهم مگر لك دينا ولو أنهم فعلوا كچري كريوي ما يوعزون به آغا چه ديتا پي نسيت كيگي آغا چه نسيت كيگي ديتا پا آغي سر لکان خير اللهم ندا بغورا وزديد پارا واشد تزبیتا و دير مضبوطا دفارة دسو دفارة دديدو مضبوط والی الله تبارک وتعالى وی چې کلا گناه کړی وي او د گناه په وجه باندې ما په دا خبره مقرر کړی وي لکه څنګه چې د موسی علی السلام په وخت کې هغه کوم خلکو د سخی عبادت کړو او بیا ورته وی توبه به وباسي او توبه ودای چې او بل بکتل وي نه هغه ریته تیار شو چې بس منګه یو بل کتل وي او په دې کې حکم د الله تبارک وتعالى د طرف نه راغی چې بس معاف شو نو الله تبارک وتعالى وایي که د ګناه په وجه باندې مې دا سیز در باندې مقرر کړی وي یا دا چې تاسو اوسئ د خپلو ملکونو د کورونو نه نو نه به وکړی دی کار لاره ولې چې دا ډېر ګران کار دی چې قتل ته غاړه کېښودل مرګ ته غاړه کېښودل نو الله پاک وایي ما ته دومره اسانه کړې ده چې توبه وباسئ په اخلاص سره الله تبارک وتعالى ستا توبه قبلی نو الله وی ولو انهم فعلوا ما يوعظون به کچریدی کړه یاغه چې دې ته نصیحت کیږي پاغه سره د پیغمبر په پیسله باندې پیسله نو دا به دې لپاره غواړی دا رنګی د الله تبارک وتعالى د کتاب په ذریعه سره دې ته کم نصیحت کیږي کم وعظ کیږي او دا رنګی د الله تبارک وتعالى د طرف نه دې لپاره چې کومه ګناه وکړي سره توبه د الله په حضور کې وباسي د نصیحتونو باندې عمل کړی لکان خیر اللهم مقصد دا چې د الله تعالی د طرف نه یو حکم راشي نو دا غي منل پکار دی اگر که دا حکم دومره وی چې یو بل قتلول یا عمل پرې خودل وی نو تاسو آسان حکم ملل تن تیاری گئی نو ګران او مشکل ته بسنګ تیار شي د الله د طرف نه چې کله حکم وشي هغه سبب د خیری نو چې د الله په نصیحت چې قران دی عمل پرې تا کړی وی نو دا بستا د پاره ډیر غوره ونو زکه وی لکان خیر اللهم دا به غوره ود دی د پاره واشد تثبیتا او ډیر مضبوطه و اذا لاتیناهم من لدنا او په دغه وخت کې خامخا ورکڑی به مو دیتا ملدنا د خپل طرفنا اجر عظیما اجر لوی الله وی کچری دا کار دې کړی وی نو تا ته مټما ډیر لوی اجر د دې در کړو الله بدل ډیر لوی ثوابونه در کړیو ولا هدیناهم او مضبوط کړی به مو دی لرا صراط مستقیما په لار برابر باندې پاغه لار برابر به مضبوط کړیو او دې ته مې نه غلار نصیب کړی وا او سره به مې اجرونا او دارنگی بدلی او خیست نعمتونه او داغی سوابونه بمیولور کریم و ما ارسلنا من رسول او ندلیگلی منگا اس پیغمبر اس یو پیغمبر الا لیطاع بیزن الله مگر دا دید پارمی لیگلی دی چی منلوشی دا دف حکم دا اللہ پیغمبر چی راشی دا اللہ حکمی چی زمان پیغمبر بمنی او داغ بتابیداری کوئی ولو انهم ظلموا او كلا چدي ظلمو کی انفسهم پخپلو زانونو جاءو کا راشی تاتا فاستغفر الله بخانو غواړی د الله تعالی نه دا خپل ظلم او د زیاتی واستغفر لهم الرسول بخانو غواړی د دې لپاره د الله نه پیغمبر لوجد الله نوبممی خامخوبممی الله لرتواب الرحیم توب قبل ان کی رحم کون کی فلا وربك قسم ميدي پربستا باندي لا يؤمنون ايمان ولكي دين شي حتى يحكموك تر دي پوري چي پيسل كون کي وگرزي تعال را فيما شجر بينهم پاغا سكي پاغا خبرو کي چي خوري شي دي پمنز دي کي ثم لا يجدوا في انفسهم بيونم ميدي پخپل زونو کي پخپل نفسونو کي حرجا تنگسيا مما قضيت داغ پيسلي نچ تاول پيسل کړي وي ويسلموا تسليما غاړه کې دي غاړه ولو ان كتبنا او کچري وي مونږ چې مقرر کړی وي عليهم پدي معنی ان قتلوا انفسكم چې وجنه خپل ځانونه د دې ګنا او د دې ظلم په بدل کې او يخرجوا من دياركم يعوزي د خپل وطنونو نه د دې ګنا او د دې زیاتی په بدل کې ما فعلون نه به کړو دې لرا الا قليل منهم مگر لګو د دین نه ما در باندې آسان حکم را واستي دا غي ته نه تیارېږي ولو انهم كچروي دي پالو چ کړي وي ما يوعزو نبي هغه چ دي ته نصيحت کیږي پاغه سره د الله د کتاب په ذریعه سره او دارنګ الله ته دراګر زيدو سره تا ته کوم نصيحت کیږي لکان خير الله نو دا بخامخه غره و دي د پاره واشد تثبيتا او ډير مضبوطه واذا لاتيناهم او په دغه وخت کې خامخه ور کړي په ميو دي ته ملذنا د خپل طرفنا اجر عظيما اجر لوي ولهديناهم صراطا مستقيما او مضبوط کړي په ميو دي لره په لار برابر باندې.